Trójka. Program trzeci. Tak długo na ciebie czekałam, wątpiłam już nawet w istnienie. Wątpiłam, a jednak czekałam, bo trzeba mieć przecież nadzieję. I nagle naprawdę znienacka pamiętam jak dziś, jak to było. Noc czerwiec, dokładnie sobota, czekanie się moje skończyło. Kafi i Banach, czyli bajka. Nocna Polska, Everedel, Tomasz Żonda. Witamy. Przez najbliższe dwie godziny w Trójce Polska Muzyka. Rozpoczęliśmy od duetu Bajka, od nowego singla. Jesteś trochę w starym stylu. Właściwie jakbyśmy przenieśli się w lata 60., początek lat 70., ale Piotrek Banach od lat lubi eksperymentować. A nowa płyta, debiutancka płyta Bajki już jest.

Zespół Polygon numer 4 i płyta Flashback. I teraz kolejna płyta Flashback, ale tym razem to będzie Rosalie. Płyta zbiera świetne recenzje, więc nie tylko ja jestem osobą, która ten krążek lubi, bo czytałem już wiele recenzji, gdzie mówi się, że to jedna z najciekawszych płyt, jakie jak na razie pojawiły się w nowym roku, a przecież tego nowego roku cóż to, parę tygodni dopiero. Ale mówi się właśnie o dwóch płytach, o Rosalie i o Polly Rice. I przyjemne jest to, że z każdą z tych pań miałem przyjemność już w Trójce w tym roku rozmawiać. Since I was a school kid, I never knew. Yeah, whatever made me fall.

lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Ci swoje dłonie. gdy ty pod wodą. Słońce grzeje mnie, rybkę proszę złotą. Ona prosi cię, byś zapłonął zamiast tonąć, żebyś wreszcie mnie pokochał, dał pokochać się. Pięknej koncertowej płyty Dorota Miśkiewicz z płyty piano.pl. Rebeka, także Pragnę być jeziorem. Ja nie ukrywam, że ta druga piosenka jest chyba jedną z moich ulubionych w ogóle w repertuarze Doroty Miśkiewicz. W nocnej Polsce to może teraz jazz przeniesiemy na ulicę. Oh,

was one and only love died deep in my heart.